Már 3/4-8 van. Hát akkor az a, de az 9 óra... Most jó van, de én hozzá megyek még. Én nem voltam nagyon sehol sem még. Ez kell a krumpli, mennyibe kerül. Elnézést, akkor aztán meg az is kell menni, mert nincs nálam semmi sem, megyek. Majd akkor elindulok. Piacon nézzel meg a krumplit? Jó, megnézem. Hát, 4 kilót vegyék. Jó, csak... Na, tudom, menj az ára neki. Ha? Na, lesz, elég lesz annyira. Elég lesz. 5-2 jövök, akkor veszek 3-4 kilót. Thank you.